الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سواد مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سواد مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، مجھے چل مدینہ کا مزدا سنا دو، مجھے چل مدینہ کا مزدا سنا دو، کرم یا شہ خوش خصال مدینہ، کرم یا شہ خوش خصال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے صدا رحمتوں کی برستی جھڑی ہے، صدا رحمتوں کی برستی جھڑی ہے، مدینے میں یہ ہے کمال مدینہ، مدینے میں یہ ہے کمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سواد مدینہ، کرم سے ہو پورا سواد مدینہ، الہی دکھا دے معطر معطر ہے سب سے مدبر، معطر معطر ہے سب سے مدبر، نہیں دو جہاں میں مثال مدینہ، نہیں دو جہاں میں مثال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، قدم چوم کیسے رکھ دینا آتا، قدم چوم کیسے رکھ لینا آتا، نظر آئے گر نو نہال مدینہ، نظر آئے گر نو نہال مدینہ داغے دکھا دے جمال مدینہ کرم سے وہ پورا سوال مدینہ داغے دکھا دے جمال مدینہ صلوا علی الحبیب آتا ہے لمحہ گدا کی کسر تو بھر مارے ہے آتا ہے لمحہ گدا کی کسر تو بھر مارے ہے غلبائے شیطان ہے اور نفس بدعتبار ہے غلبائے شیطان ہے اور نفس بدعتبار ہے آہا لمحہ گناہ کی کثیر تو پر مار ہے مجرموں کے واسطے دو زخمی شعلہ شولا بار ہے گئے گولا کستن کیا ہے گئے گولا کستن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے ہے گولا کستن کیا ہے اسے کبھی اقرار ہے ہائے نا فرمانیا بد کاریاں بے گناہ کی کثر تو بھر مار ہے چھپ کے لوگوں سے گناہ کا رہا ہے تیرے آگے جا خدا تیرے آگے جا خدا ہر جا جرم کا اظہار ہے آقا ہر لمحہ گناہ کی تو بھرمار ہے بندہ بدکار ہو بے حد ذلیلو خوار ہو حد ذلیلو خوار ہو مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے غسل دے سال بھی اب آ چکا غسل دے کے لیے گا سال بھی اب آ چکا غسل طیب ہو رہا ہے غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے غسل میت ہو رہا ہے کفن تیار ہے لمحہ گناہ کی تو بھرمار ہے یا نبی پانی سے سارا جسم میرا جسم میرا کھل گیا نامائے آمال کو نامائے آمال کو بھی غسل اقدر کار ہے آہ ہے لمحہ گناہ کی تو بھرمار ہے لات کے کاندھوں آہ قبر سے تا چلے لات کے تدفین کے واسطے تدفین کے گہرا گڑھا تیار ہے واسطے تدفین کے گہرا گڑھا تیار ہے آہ ہے لکھا گنا کی تو بھر مار ہے قبر میں مجھ کو اور مٹی ڈال کر قبر میں مجھ کو مٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نا پا سب چل دیے ساتھی نا پا سب کوئی رشتے دار ہے چل دیے ساتھی نا پا سب کوئی رشتے دار کاش گو ایسی مدینے میں کبھی تو حاضری کاش گو میں کبھی تو حاضری یہ خبر آئے وطن میں یہ خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے یہ خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے آہ ہر دم کا گناہ کی کثر تو بھر مار ہے یا نبی جنت میں دے اپنا جواب یا نبی کو جنت میں دے اپنا جواب سیتا سے دی واسطا سے دیکھ کا جو تیرا یار وار ہے واسطا سے دیکھ کا جو تیرا یار وار ہے گنا کی کثر تو بھر مار ہے بد پائے شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے صلی اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس وقت مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی درس کی ترکیب ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز کتاب فیضان سنت جلد اول, انشاءاللہ اس فیضان سنت میں سے کے باب فیضان بسم اللہ میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ مدنی پھول سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی پوری آیت ہے مگر کسی سورت کا جز نہیں, بلکہ سورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے. اسی لیے نماز میں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں. ہاں جو حافظ تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کرے وہ ضرور کسی نہ کسی سورت کے ساتھ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھے. شامی میں ہے کہ حقہ پیتے وقت اور بدبودار چیزیں کچی پیاز و لہسن وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے. استنجا خانے میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے. نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے. جو صاحب شان کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے گا اس میں برکت نہ ہوگی. جب مردہ کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے یہ پڑھتے جائیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بلا ناغا 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے انشاءاللہ عزوجل اس کی ہر حاجت پوری ہو. اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی, تو یہ انشاءاللہ 786 بار 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ناگا پڑھے تو انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی. جو کوئی سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لے تو انشاءاللہ عزوجل اس رات شیطان, چوری, اچانک موت اور ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہے. کند ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو تو انشاءاللہ عزوجل اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات سنے یاد رہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اکثر اسلامی بھائی یہ ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے، اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا حافظہ کمزور ہے، یادائش کمزور ہے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ نے فیضان سنت میں، فیضان بسم اللہ کے باب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ مدنی پھول تحریر فرمائے ہیں اور یہ مدنی پنصورہ میں بھی موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں تو انشاءاللہ عزوجل شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو۔ اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ عزوجل کاروبار خوب چمکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی قاری یا عالم کو پڑھ کر سنا دیجئے، اگر حروف صحیح مخارج سے ادا نہ ہوتے ہوں تو سیکھ لیجئے، ورنہ فائدے کے بدلے نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی بھی اوراد پڑھے یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے تو اس کے لیے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے قواعد سیکھ لیجئے، مخارج کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزانہ ہمارے علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ بھی ہمت کیجئے، اگر آپ کے مخارج صحیح نہیں یا یہ اوراد پڑھنے کے لیے آپ مدرسے میں آ کر یا مسجد کے امام قاری صاحب کو جو مخارج جانتا ہے ان کو سنا لیجئے، اگر آپ کے مخارج ٹھیک ہوئے تو انشاءاللہ عزوجل اس کے پڑھنے کے فوائد ملیں گے۔ الحمدللہ روزانہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک تجوید سے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، مخارج سکھائے جاتے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ بالغان میں ضرور شرکت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری ولا، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، میں بیکار سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار سے بچ کر ہمیشہ کرو تیرے حمد و ثنایا الٰہی کرو تیرے حمد و ثنایا الٰہی میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے تیرے خوف سے یا خدا یا الٰہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الٰہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الٰہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الٰہی میرے غوث کا واسطہ یا الٰہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر میرا حشر میں ہوگا کیا یا الٰہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الٰہی بنا دے مجھے نیک نیکو صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکو کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکو کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکو صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا الٰہی گناہوں سے ہر دم بچایا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد